בעזרת השם נעשה ונצליח. בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות חלק שישי, על שולחן ערוך אבן העזר, הלכות פריה וריביה והלכות אישות, הלכה א'. כהן אסור לישא גרושה, זונה וחללה וכו'. כהנים ולוויים וישראלים מותרים לבוא זה בזה, והוולד הולך אחר הזכר. לוויים וישראלים וחללים, גרים וכו', מותרים לבוא זה בזה וכו'. א', עיין התורה אחד היא רבי שמעון מראשו לסופו, עיין שם היטב. והכלל, שהכל קשור זה בזה וכולה חד. דהיינו כל הבחינות הנאמרים שם כולה חד, כי כולם בבחינה אחת. היינו, שעל ידי שלמות אמונת חכמים, שעל ידי זה הסמיכה כראוי, שעל ידי זה כתב ישראל כתיקונו, שעל ידי זה נעשה בחינת ארץ ישראל, ועל ידי זה נולדים נשמות גדולות, ומסיק שם, שעל ידי שלמות האמונה הנ"ל, שעל ידי זה נעשה בחינת ריבוי ספרים, על ידי זה נמתקין כל הדינים, על ידי שנשלם תורה שבכתב, על ידי תורה שבעל פה, ומקבלת מחוכמה עילה, שכל הכולל, קודשי קודשים, ועל ידי זה נמתקין כל הצמצומים והדינים, הן להמתיק כל צמצום ודין, על ידי שכל הפרטי השייך לו, שצריכים להמשיך מחוכמה עילה לזה השכל, כדי שיהיה לו כוח להמתיק, והן להמתיק על ידי חוכמה עילה כל הצמצומים והדינים מאיזה בחינת שכל שהם. וכשיש לה תורה שלמות, נמתקין כולם בכלל ובפרט על ידי בחינת חוכמה עילה הכנ"ל, שעל ידי זה נעשה בחינת שמחה, על ידי הכללות שנכללים כולם בתוך בחינת קודשי קודשים, אבן שתייה, חוכמה עילה הנ"ל, עיין שם כל זה היטב. והנה הכל בחינה אחת. כי זאת ההמתקה היא בבחינת כתב, בבחינת סמיכה הנ"ל. כי ההמתקה, על ידי שמקבלים הצמצומים מחוכמה עילה. וזה בחינת כתב, כי האותיות הכתב הן בחינת צמצומים. כי כל אות הוא צמצום, ויש לכל אות ואות שכל פרטי המלובש באותו התמונה והצמצום, וכמובן שם במאמר הנ"ל. וכל אלו הצמצומים והשכליים שהם האותיות, שהם מבחינת חוכמת התאה, מלכות, צריכים לקבל מהשכל העליון, שכל הכולל, שהוא המוח, שהוא בחינת חוכמה עילה. וכשכותב בחינת כתב ישראל בשלמות, אזי ממשיך השכל העליון לתוך האותיות שכותב, ונתחבר חוכמה עילה שבמוח וחוכמת התאה שבאותיות שהן צמצומים. ועל ידי זה נמתקין כל הדינים הנאחזים בהם, על ידי שמקבלים מהחוכמה עילה הכנ"ל. ועל כן הכתב מקבל כוח מן השמיכה. כי השמיכה שמסמיך הרב לתלמיד הוא גם כן בחינה זו. כי רב ותלמיד הם בחינת חוכמה עילאה וחוכמת התא, שכל עליון ושכל תחתון, כמובן בריש מאמר מישרא דסכינא. ועל כן, על ידי השמיכה שמקבל התלמיד חוכמה מהרב, דהיינו בחינת חוכמת התא מחוכמה עילאה, על ידי זה מקבל כוח הכתב שהוא גם כן בבחינה זו כנ"ל. ועל כן, על ידי זה נעשה בחינת ארץ ישראל כמו שכתוב שם, עיין שם. היינו, שנתגרש ונמתק אוויר הטמא של חוץ לארץ, ונמשך בחינת קדושת ארץ ישראל, בכל זה על ידי הכתב והשמיכה כמו שכתוב שם, כי נעשה על ידי זה המתקה שנמתקים כל הדינים הנאחזים והצמצומים של האותיות כנ"ל. ועל ידי זה נמתק בחינת הארץ שהיא בחינת מלכות כמובן, ונמתק ונתברר כל הרע משם, עד שנתברר האוויר של חוץ לארץ, ונעשה את בחינת ארץ ישראל על ידי ההמתקה של הכתב כנ"ל. ותכלית כל ההמתקות שנולדים נשמות קדושות, כי ההולדה היא עיקר המתקה כמובן. וכל זה נעשה על ידי אמונת חכמים. כי אמונה היא בחינת מלכות חוכמת התאה. וכשאמונת חכמים בשלמות, אזי מקבל את חוכמת התאה אמונה מחוכמה עילה, על ידי שמאמין בחכמים. ועל כן על ידי זה נעשה בחינת צמיחה כראוי, ובחינת כתב, ובחינת ארץ ישראל. ועל ידי כל זה נמתקין כל הדינים, על ידי שמקבלין הצמצומים שהם בבחינת חוכמת התאה, מלכות, בחינת אותיות, כנל, מבחינת חוכמה הילאה, כנל. וזה בחינת הולדה שנולדים נשמות גדולות, שהוא מבחינת ההמתקה כנל. וזה בחינת נישואין, כי הנישואין הוא ההמתקה על ידי שמקבלת בחינת חוכמת התאה מבחינת חוכמה הילאה כמובן. ועל כן עיקר המצווה להוליד, שזה עיקר ההמתקה, כנל. ב. וזה בחינת קידושין, בחינת קודש, שהוא בחינת שכל, שעל ידי זה נעשה ההמתקה, כמו שכתוב שם במאמר הנ"ל. וזה בחינת קידושין בכתב, דהיינו שטר, כי בחינת הכתב הוא בחינת שלמותה, שהיא חוכמת התאה שנשלמת ונמתקת על ידי בחינת כתב כנ"ל. ועל כן אפילו אם אינו מקדשה בשטר, נותן לה כתב הכתובה, כי היא מקבלת ממנו על ידי בחינת כתב כנ"ל. וזה בחינת גט כריתות שהוא בכתב דייקה, כי ספר קורתה ואין דבר אחר קורתה. כי אחר שנתחברה ונתקשרה אליו ונעשו אחד, אי אפשר להפרידה ולחורתה ממנו כי היא משורשו. דהיינו שיפריד ויחריד תארתה ממנו בשורשו, וימשיך להערה זו של בחינת כריתות משורשו, ועל ידי זה נפרדת ממנו. וזה אי אפשר כי אם על ידי כתב. וזהו בחינת הגט כריתות, דהיינו שחוזר וממשיך להערתה מחוכמה הילאה לחוכמת התאה, על ידי בחינת כתב של כריתות, ועל ידי זה נחרטת ממנו משורשו. ועל כן אסורה להינשא לכהן, כי כהן הוא בחינת חוכמה הילאה כמובן, בחינת קץ, בחינת המתקה העליונה שנעשית על ידי שכל הכולל חוכמה הילאה בעצמו. כי יש שתי בחינות המתקות כנ"ל, היינו שיש המתקה בפרט שממתיקין הצמצום והדין על ידי שכל פרטי השייך לו, וזה בחינת לוי וישראל, שהם בחינת שכליים פרטיים, כי לוי וישראל הם למטה משכל הכולל העליון כמובן, ועל כן הם בבחינת שכליים פרטיים. אבל כהן הוא בחינת חוכמה הילאה הנ"ל, שזה בחינת המתקה עליונה על ידי שכל הכולל. וזאת ההמתקה אי אפשר כי אם על ידי בחינת הכללות, כמובן שם במאמר הנ"ל, שצריכים שיהיו כל הנפשות שהם הצמצומים והשכליים, להיכלל יחד בכלליות גמור בתוך בחינת אבן שתייה, השכל הכולל הנ"ל. ואזי יכולים להמתיק בחינת המתקה זו על ידי שכל הכולל בעצמו. וזה בחינת ואהבת לרעך כמוך, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. כי כל התורה כולה תלויה בזה. כי עיקר שלמות התורה שתוכל לקבל מחוכמה הילאה, כמו שכתוב שם, כי משם התורה יוצאת. ואי אפשר כי אם על ידי האהבה והכללות כנ"ל. ואורייתא וישראל כול אחד, כי נפשות ישראל הם אותיות התורה. ועל כן כשיש אהבה בין ישראל, שזה בחינת כללות שנכללין זה בזה, ואזי נכללין כולם בבחינת חוכמה הילאה, ואזי יש שלמות לתורה כנ"ל, וזה בחינת זה כלל גדול בתורה, כלל גדול די כבחינת כלליות גדול, שנכללין ונתאחדין זה בזה, ואזי מקבלין מחוכמה הילאה שכל התורה תלויה בזה כנ"ל. ועל כן אהרון הכהן איש החסד, בחינת שכל הכולל חוכמה הילאה כנ"ל, על כן היה אוהב שלום ורודף שלום, כדי לעשות אהבה וכללות בנפשות ישראל, כדי שיוכל להמתיק על ידי זה בחינת המתקה העליונה של שכל הכולל, שהיא בחינת כהן כנל. ועל כן עיקר התורה נמסרה לכהנים, כמו שכתוב יורו משפטיך ליעקב, וכמו שכתוב היתנה לכהנים וכו'. כי הם בחינת שכל הכולל ששם תלוי עיקר התורה כנל. ועל כן גרושה אסורה לכהן, כי בבחינת שנאה, כמו שכתוב, הוא שנאה וכתב לספר כריתות. ועל ידי זה נחרטה ונפרדה מבעלה שהוא בחינת שכל כנל. ועל כן אינה יכולה להינשא עוד לכהן, כי אינה יכולה להיכלל בבחינת כללות לקבל ההמתקה מבחינת שכל הכולל בחינת כהן, מאחר שכבר יש לה כריתות ופירוד מאחד מישראל שהוא בחינת שכל כנל. ג' וזה בחינת שכהן אסור בגיורת ומשוחררת. כי כהן, לוי וישראל, עד כאן גבול הקדושה, עד כאן רחמי האב על הבן. כמוזכר בדברי רבנו נורו יאיר על פסוק ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך, עד כאן רחמי האב על הבן. היינו, שבחינת הרחמנות שהוא בחינת השכל נמשך עד בן הבן שהוא בחינת ישראל, שהם גבול הקדושה. כי כהן לוי וישראל הם בחינת אברהם, יצחק ויעקב. כי כהן בחינת אברהם משחסד, כמו שכתוב, אתה כהן לעולם. ולוי הוא בחינת יצחק, שמשם דינין מתארין כמובה. וישראל הוא בחינת יעקב, ישראל, שהוא בן הבן של תחילת הקדושה, שהוא אברהם. ועד שם נמשך הרחמנות שהוא גבול הקדושה. כי הרחמנות הוא בחינת שכל, בחינת קודש, כמו שכתוב שם. וכל אחד מישראל יש לו שורש וחלק ממש בקדושה. ועל כן כולם נכללים זה בזה וכולה חדה. ועל כן כהנים, לוויים וישראלים מותרים לבוא זה בזה. כי יש לכל אחד מישראל חלק בקדושה, ויכולים להיכלל לקבל המתקה משכל הכולל בעצמו בלי שום התלבשות. כי עד סיום הקדושה מלובש שכל הכולל בעצמו בלי שום התלבשות אחר, בבחינת כולם בחוכמה עשית. ועל כן מותרים לבוא זה בזה. ואפילו בת ישראל יכולה להינשא לכהן ויכולה לקבל המתקה ממנו, מבחינת קודש קודשים, שכל הכולל כנל. ועל כן הולד הנולד שהוא בחינת המתקה כנל, הולך אחר הזכר והוא כהן גם כן. כי ההמתקה נעשית בבחינת המתקה העליונה בעצמו, בחינת שכל הכולל, בחינת כהן כנל. כי בכל מקום שיש קידושים ואין עבירה, הולד הולך אחר הזכר. כי כשהקידושין על פי התורה, אזי נעשה המתקה על ידי זה כנל. ואזי היא נמתקת ונתהפכה לחסד ושכל כמותו. ועיקר ההמתקה היא הולד כנל, ועל כן הולד הולך אחריו, כי ממנו ההמתקה כנל. וכשניסית לכהן, אז היה המתקה בבחינת קודש קודשים שכל הכולל, ועל כן הולד גם כן כהן כנל. ועל כן הגרים ומשוחררים שהם מזרע אומות העולם, שהם אחורי הקדושה, ושם הקדושה והחוכמה מלובש בתוך התלבשות אחר כמובן. ואפילו כשמתגיירים, הם באים תחת כנפי השכינה דייקה. ועל כן אין הם יכולים לקבל בעצמן המתקה משכל הכולל בעצמו. ועל כן אין הם יכולים להינשא לכהן כנל, ואינם יכולים להתחבר רק בלוי וישראל שהם בחינת שכליים פרטיים, שהם מלובשים אפילו בעולמות התחתונים כמובן. ואינם יכולים לקבל המתקה כי אם מהם. ותכף כשנתחברים בישראל ונתערבים בהם, אזי יכולים אחר כך להיכלל ולקבל אפילו משכל העליון בחינת כהן. כי תכף כשבאים בתוך ישראל ויש להם אחיזה וחלק בתוכם על ידי צד אחד מישראל, אזי יכולים לעלות ולקבל משכל העליון גם כן על ידי שנתלבשו ונשתרשו בישראל, ועל כן בגרים כשיש צד אחד מישראל, אבל עד ישראל לכל דבר. ד. וזה בחינת זונה וחללה, שהיא בחינת מלכות הרשעה, שנקראת אישה זונה וחללה. ואפילו כשחוזרת אל הקדושה ורוצה להינשא לישראל באיתר, אינה יכולה לקבל המתקה, כי היא מבחינת שכליים פרטיים שהם לוי וישראל, ולא משכל הכולל שהוא בחינת כהן כנל. כי נעשית בבחינת הסתרא אחרא, שאפילו כשחוזרת ונתהפכת אל הקדושה, היא באה תחת השכינה ואינה יכולה לקבל בעצמה מלמעלה כנל. כי האישה היא בחינת מדרגה אחרונה מן הקדושה, וסמוכה עליהם מאוד. ותכף שפוגמת בפגם הכולל, דהיינו זנות, יוצאת מן הקדושה לגמרי. כי יורדת ממדרגתה מן הקדושה, ואזי באה מיד ביניהם. ועל כן נקראת זונה, שתרגם אונקלוס, נפקת ברה, כמו שפרש רשי. כי יוצאת לחוץ לגמרי כנל. ועל כן האישה נתחללה על ידי זנות, אבל אין האיש נתחלל. כי אין יוצא לגמרי מן הקדושה כמו האישה, מאחר שסמוכה להם כנל. וזהו גם כן בחינת גרושה, שקישה כהן לזונה וחללה עשרה לכהן. כי מאחר שהיא יורדת ונתגרשה מאחד מישראל, אזי יורדת ביניהם ונאחזין בה. כי גם כל אישה כשאין לה בעל הם נאחזים בה כמובן. אך אף על פי כן עדיין לא נפגמת כמו הגרושה, כי לא נתרחקה, ואין לה שנאה וחריטות מאחד מישראל, ועדיין היא נכללת בכולם. אבל הגרושה שיש עליה שנאה וחריטות מאחד מישראל לגמרי, על כן סמוכה עליהם ביותר, עד שהקישה כתוב לזונה וכו' בכמה מקומות, ועל כן אסורה לכהן כנל. ועל כן, בית שני לא נחרב כי אם על ידי שנאת חינם, כמאמר רבותינו ז"ל. כי על ידי זה לא נכללו ולא יכלו לקבל המתקה מחוכמה עילה, בחינת אבן שתייה, קודש קודשים. ועל כן, על ידי זה נחרב הבית המקדש שהוא אבן שתייה הנ"ל. בעיקר המתקה הזאת תהיה בביאת המשיח במהרה בימינו בבחינת ועושה חסד למשיכו. שאז תהיה המתקה בבחינת שכל הכולל שיתגלה אז, כי תמלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. כי אז יהיה אהבה וכללות בין ישראל, כי יהיו לממלכה אחת ולא יחצו לשתי ממלכות עוד. וכמו שכתוב, אפרים לא יקנה את יהודה וכו'. כי יהיה אהבה וכללות ואחדות ביניהם. ואז יבנה בית מקדשנו ויחזור אהרון עם הלוחות על אבן שתייה, ואז יהיה בחינת לוחות האבן, כמו שכתוב שם, אין שם. ואז ישובו כהנים לעבודתם וכו', ויהיה נמשך המתקה העליונה מבחינת שכל הכולל ועליון מאוד מאוד במהרה בימינו, אמן. ועל כן, אין מקבלין גרים לימות המשיח, כי לא יהיה להם מקום ואחיזה לכנוס בתוך ישראל. מאחר שיהיו נכללים כולם ויקבלו כולם מבחינת חוכמה עילה שיתגלה אז כנל. והגר אין יכול להיכנס לשם, לקבל תכף מבחינת קודש קודשים כנל. ועל כן לא יוכלו לכנוס כלל לקדושת ישראל. וזה שכתוב, מי גר איתך עלייך יפול, שפרש רשי על הגרים, שבזמן הזה שהם יפלו בגבול ישראל. וזהו איתך די, כדהיינו כל זמן שאתה בעצמך לבדך. דהיינו בזמן הזה שישראל מפוזרין ומפורדין ואינם נכללין יחד. אז ראוי לקבל גרים, כי יכולים לכנוס לקבל מבחינת שכליים פרטיים כנל. אבל העתיד לבוא שיקללו יחד ויתגלה בחינת שכל הכולל, אזי אין מקבלין גרים כנל. וזהו בעצמו בחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל, מי גר איתך בעניותך וכו'. אבל העתיד לבוא שיהיה גדולה לישראל, אין מקבלין גרים. דהיינו שעכשיו שהם בעניותם וצער מחמת שאין יכולים לגלות עדיין שכל העליון הנ"ל, על כן מקבלין גרים כנ"ל. אבל ימות המשיח שיהיה כל הגדולה והטוב לישראל, כי אז יתגלה המתקה של שכל העליון, על כן אין מקבלין גרים אז כנ"ל. זין. וזה בחינת איסור הוצאת זרע לבטלה, שהוא אבון הגדול בתורה, ועליו נאמר ידיכם דמים מלאו, שהוא בחינת פגם הידיים, בחינת פגם הכתב ישראל. כי הידיים צריכים לקבל בחינת חוכמה מחוכמה עליונה על ידי השמיכה, להמשיכה לתוך אותיות הכתב שהן בחינת מדרגה אחרונה של החוכמה. ומשם נמשך הערה והמתקה לבחינת ארץ, בבחינת ארץ ישראל, שעל ידי זה נולדים נשמות גדולות, שכל זה הוא בחינת נישואין וזיווג כנל. ועל כן, כשמוציא טיפי המויח לבתו לחס ושלום, הוא פגם בכתב, פגם הידיים. ועל כן נאמר עליו ידיכם וכו'. כי עיקר פגם אבון הגדול הזה הוא בבחינת אמונת חכמים. כי אבון זה חמור מאוד מאוד רחמנא ליצלן. כי הוא פגם במחשבה עליונה בבחינת חוכמה שבמויח. וממילא נפגם בחינת אמונה, חוכמת התאה שמקבלת מחוכמה עילה, כי היא מלבשת את חוכמה עילה. כי חוכמה עליונה נמשכת עד גבול הקדושה, שהיא בחינת מלכות אמונה, בלי לבוש אחר. רק שכביכול החוכמה בעצמה מלובשת שם. ושם בגבול הקדושה מתלבשת החוכמה עילה בבחינת חוכמת התא, מלכות, אמונה. ושם מסתיימת החוכמה כי אין היורדת למטה מגבול הקדושה. וכל העולמות התחתונים ששם יש אחיזה לסתרא אחרא, אין המקבלים כי עם דרך לבושין כמובא בכתבי האריז"ל. ועל כן זה אבון חמור מאוד מאוד רחמון אליצלן, כי ממשיך בחינת החוכמה בעצמה, דהיינו טיפי המוח למטה בלי לבוש. וכאילו נותן להם חס ושלום יניקה ואחיזה בהחוכמה בעצמה. ועל כן זהו אבון הגדול בתורה, כי כל העבירות אינם פוגמים בזה. רק שהסתרא אחרא נאחזת ויונקת מן הקדושה על ידי בחינת לבושין. אבל על ידי אבון זה חס ושלום, כאילו אף שית שכינה מלבושה חס ושלום. כי בחינת החוכמה עילה, הנמשכת למטה להתלבש בחוכמת התא, הוא מפשיט מלבושה ויונקים חס ושלום מהחוכמה בעצמה. ועל כן הוא פוגם במחשבה בעצמה. וזה שכתוב אדם הראשון במחשבה חב, היינו על אבון זה, כי הוא פגם בזה כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי אף שכל האבונות פוגמים במחשבה, כי אי אפשר לעשות דבר בלי מחשבה, אבל כאן פוגם במחשבה בעצמה שנמשכת להם חס ושלום בלי לבוש, שזה בחינת חטא דור המבול שהשחיתו דרכם, שנאמר בהם ערום הילכו בלי לבוש כנל. ועל ידי זה ממילא נפגם האמונה, על ידי שביטל חיותה, והרחיק החוכמה ממנה שמשם חיותה כנל. ועל כן הפגם הוא בבחינת אמונת חכמים, כי עיקר שלמות אמונה הוא בחינת אמונת חכמים, דהיינו שהאמונה מלבשת ומקבלת חיות מחוכמה כנל, והוא פגם בזה כנל. ועל כן, על ידי זה גלינו מארצנו כמובא בספרים, כי הפגם הוא בבחינת ארץ ישראל שנפגם על ידי פגם הידיים, שהוא בחינת פגם אבון זה כנל. וזה בחינת חורבן בית המקדש מפני היד שנשתלחה וכו'. כי חורבן בית המקדש הוא בחינת ביצה אמרתו, בזה פרופירה דילה, בחינת דאפשית המלבושה על ידי זה כנל. וזה בחינת מה שכתוב שם, שעל ידי זה נלקח סוד היבור מאיתנו, כי אין יכולים להוליד נשמות גדולות עיין שם. כי על ידי אבון זה חס ושלום גם כן אין יכולים להוליד נשמות גדולות, כי הם נעשקים שם. כי הנשמות העשוקות על ידי זה הם נשמות גדולות מאוד כמובן. ועל ידי זה אין לו עצה שלמה, כי נידון במותרות מידה כנגד מידה, על ידי שהפשיט לבושי המוח והמשיך טיפי המוח בלי לבושין. על ידי זה עולין המותרות שהם סתרא אחרא, ומלבישין ומסבבין את מוחו מידה כנגד מידה. ועל ידי זה אין לו עצה שלמה, כי נפגמת העצה שהיא בחינת טיפי המוח, בבחינת כליות יועצות שהם כלי ההולדה שמבשלין הטיפה, כמו שכתוב במקום אחר בדברי רבנו נורו יאיר. ועל כן, עצתו בבחינת עצת נשים שאין עצתם שלמה, כי הם סמוכים אל הסתרה אחרא כמובא. ועל כן הם נאחזים בהם ומבלבלים עצתם. אבל האיש אין סמוך להם כל כך, ועל כן מוחו ועצתו אין מתלבש בהם ואין נאחזים בו, רק עצתו מתלבש בבחינת אמונה, בתוך גבול הקדושה, בבחינת עצות מרחוק אמונה אומן, שהעצות הנמשכים מרחוק, שהיא בחינת חוכמה כמובן, מתלבשים בתוך אמונה כנ"ל. אבל כשפוגם ואין מלביש עצתו שהוא בחינת טיפי המוח בבחינת אמונה, רק שממשיכם למטה לחוץ חס ושלום, על ידי זה מלבישים אותם חס ושלום ונעשה עצתו בבחינת עצת נשים כנ"ל. ותיקונו על ידי בחינת מים טהורים, בחינת וזרקתי עליכם מים טהורים וכו', שהיא בחינת מקווה עליונה, חסד עליון ודעת גדול, שעל ידי זה נמשך שפע רב לתקן פגם זה. כי עיקר תיקון עוון זה על ידי דעת עליון, כי עד שם פגם כנ"ל. וכן איתה במאמר וביום הביקורים, שמים טהורים הנאמרים בפסוק וזרקתי הנ"ל, הם בחינת מקווה עליונה של דעת גדול וחסד עליון, בחינת מקווה של שבועות שהוא קבלת התורה. והיא בבחינת מן ובחינת מצה, שהיא עוגה שהוציאו ממצרים וכו', שהיא בחינת מחלויקס לשם שומיים וכו', עיין שם. נמצא שבחינת מקווה עליונה נעשית על ידי מחלוקת שבקדושה דייקה, שהוא בחינת מצה כנ"ל. ומקווה היא מתקנת עניין זה. כי עיקר התבילה לבעלי קריין ביותר, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, עזרה תיקן תבילה לבעלי קריין דייקה. נמצא שמקווה היא תיקון עניין זה. וזהו בחינת מים טהורים הנאמרים כאן, שהם בחינת מי מריבה שנעשים ממחלוקת. היינו בחינת מקווה עליונה שנעשית מבחינת מחלוקת שבקדושה כנ"ל. ובחינת מקווה של קבלת התורה, כי עיקר על ידי שלמות התורה שנשלם תורה שבכתב, על ידי תורה שבעל פה, על ידי המחלוקת, כמו שכתוב שם. כי עניין זה ניתקן על ידי המחלוקת שבקדושה דייקה, שהוא בחינת תיקון הברית, דאפריש בין מין אילין לתתין, בחינת מחלוקת שמי והילל, כמובן בזוהר הקדוש. ועל ידי תיקון זאת המחלוקת שבקדושה, על ידי זה ניתקן ונמתק מחלוקת דסתרא אחרא, שהוא בחינת התגברות מין מסווין על מין דחיין, בחינת פגם מצדה טוב ורע, שהוא בחינת פגם עוון זה, שנתערב טוב ורע ומתגבר חס ושלום מחלוקת דסתרא אחרא. שבזה פגם אדם הראשון בעץ הדעת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אדם הראשון משוך בעורלתו היה. ועל כן נאמר בו, וידעו כי ערומים הם, כי זה עיקר פגם חטא הזה שנעשים בבחינת ערום בלי לבוש כנ"ל. ועל ידי זאת המחלוקת של בחינת פגם עץ הדעת טוב ורע, מתגברין מים מסווין בבחינת והמים גברו מאוד מאוד על הארץ, שהם מהמבול שבאו על עוון זה כנ"ל. שמתגברים חס ושלום עד אשר ויחוסו כל הערים הגבוהים, שעולים חס ושלום עד המויכין שהם בבחינת ערים גבוהים, ומכסים ומסבבים אותן, בבחינת רשע מכתיר את הצדיק, בבחינת מותרות שהם סתרא אחרא העולים אל המוח כנ"ל, שזה בחינת משפט מעוקל שאין המשפט ברור, כי אין יכולים לברר המשפט והדין על ידי התגברות מחלוקת של הסתרא אחרא שמקבל את הדעת כנ"ל. שזה בחינת עצה שאינה שלמה, שהיא נחצית לשניים, לכאן ולכאן, ואינו יכול להטותה לצד אחד, שהיא בחינת מחלוקת הסתרא אחרא, שאינה נכנעת והיא תמיד נחצית ונחלקת, כי אינה רוצה בהכרעה כמובן. ועל כן תיקונה על ידי מחלוקת שבקדושה. כי אין הדין נמתק אלא בשורשו. ועל כן, על ידי מחלוקת שבקדושה, בחינת מי מריבה, נמתק מחלוקת שבסתרא אחרא, שהיא בחינת מין מסווין מותרות. ועל כן המי מריבה מתארין המותרות, עיין שם היטב. וזהו גם כן בחינת מה שאמר רבנו נורו יאיר במאמר בחצוצרות, וזה לשונו. ותאמין שכל המחלוקת, מצות ומריבות שיש בין הצדיקים השלמים האמיתיים, אינה אלא בשבילך, בחינת אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין, לשון תלונה ומריבה, שכששומע תלונות ומריבות שבקרב חכמים צריך להאמין שהוא בשבילו, בחינת תוכחת חיים, להוכיחו על שפגם בטיפי מוחו, שעליו נאמר ולא ישיגו אורחות חיים וכולהן שם. ויוצא משם, שדי כמחלוקת שבקדושה שבין הצדיקים, הוא בשביל תוכחה ותיקון לפגם טיפי המוח, בחינת תוכחת חיים. נמצא שמחלוקת שבקדושה הוא תיקון עוון זה, בחינת מי מריבה הכנל. ת. ועל ידי זה נעשים ריבוי ספרים, בחינת עשות ספרים הרבה אין קץ. ועל ידי זה ניתקן ונמתק, בחינת קץ כל בשר בא לפניי. שזה נאמר על פגם אבון דור המבול שחטאו בזה כנל. ועל כן נמתק על ידי בחינת עשות ספרים הרבה אין קץ. כי ריבוי הספרים שנעשים מחידושין דאורייתא, שהם נעשים בחינות גופין לאלו הנשמות של הטיפות שהולכים ערומים, כמובן במקום אחר, שחידושין דאורייתא נעשים מהם בחינת גופין להם. כדמשמע במאמר ואי מקץ, וזה בחינת חלוקה דרבנן, בחינת תורה שבעל פה, שהוא ריבוי הספרים. כי על ידי חידושין דאורייתא שמחדש, על ידי שמערער וחושב בדברי תורה, על ידי זה מתקן פגם המחשבה שחשב בירורים רעים עד שבא לחטא זה. ועל כן צריך שיהיה לו אמונה בחידושים שמחדש, כמו שכתוב שם, כדי לחבר אמונה בחוכמה בבחינת אמונת חכמים, לתקן מה שפגם כנל. יוד. ועל ידי זה נעשה המתקה עליונה בבחינת חוכמה אילה, שעל ידי זה ניתקן זה האבון. כי עיקר התיקון של זה האבון על ידי חוכמה אילה דייקה, כי פגם עד שם כנל. וזה בחינת משיטה בזוהר הקדוש, שאי אפשר לתקן זה האבון על ידי תשובה, וכול לוחתיין בטיוב תטליין בר מהי. כי כולם אינם פוגמים, אלא עד בחינת תשובה שהיא בחינת בינה אימה אילאה. כי אין הפגם אלא בעולמות התחתונים שהם בשישה קצוות ששם אחיזתם. ושם אינו מלובש אלא מבחינת בינה ולמטה, בבחינת אימה מקננת בחורסיה. ועל כן לכל החטאים מועיל תשובה, כי עד שם מגיע הפגם. אבל זה האבון אין תלוי בתשובה, כי פגם למעלה משם. וחב במחשבה כביכול בבחינת החוכמה בעצמה כנל. ועל כן אין מועיל לו תשובה, רק תיקונו על ידי התורה, ועיקר על ידי אמונת חכמים שהוא בחינת תורה שבעל פה, שמתחבר עם תורה שבכתב ומקבל מחוכמה, ואז ניתקן במקום שפגם כנל. כי תורה עולה למעלה מן התשובה, כמובן בספרים שתורה היא תיקון גדול ביותר מכל התיקוני תשובה. וזה שאנו מבקשים, השיבנו אבינו לתורתך וכו', והחזירנו בתשובה שלמה וכו'. שמתפללים שתשובתנו יהיה על ידי התורה. שאזי יהיה ניתקן כל מיני חטאים שבעולם, ואפילו פגם המוח על ידי אבון זה כנל. ועיקר זאת המתקה העליונה יהיה על ידי משיח כנל. כי עיקר הגלות בשביל עניין זה, שעל ידי זה אנו מפוזרים ומפורדים בין האומות. ומשיח יבוא לקבץ נידחים, וזה בחינת ונפוצות יהודה יקבץ וכו', ושרה קנאת אפרים ביהודה וכו', דיינו שיסור הקנאה והשנאה ויהיה אהבה וכללות, שהוא בחינת המתקה העליונה, שעיקרה על ידי אהבה וכללות כנל, שעל ידי זה ונפוצות יהודה יקבץ על ידי המתקה הזו כנל. וזה בחינת ובא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב, שהוא ראשי תיבות גוף, שהוא בחינת תיקון אבון זה כמובן בכוונס. ואזי יבוא גואל צדק לציון וימתיק המתקה עליונה נעל על ידי התורה בבחינת ואני זאת בריתי אותם וכו' לא ימושו וכו'. שעל ידי התורה יבוא לציון גואל על ידי המתקה העליונה כנל. כי מראשית הולדת משיח היה לתקן אבון זה. כי התחלת התגלות משיח היה מיהודה שהוליד מתמר את פרץ וזרח. והם היו תיקון על חטא ער ועונן שהשחיתו דרכם כמובן. ועל כן הוצרך יהודה להמשיך בחינת נשמת משיח שעל ידי זה יתקנו. כי תיקון אבון זה תלוי במשיח כנ"ל. י"א. וזה בחינת דוד המלך עליו השלום, שהוא בחינת משיח, שהתפלל תמיד על החיים, כמו שכתוב, תודיעני אורח חיים וכו' וכיוצא. כי הוא צריך לתקן פגם טיפי המויח של בני יהודה כנ"ל. וזה בחינת כי לא ילחפץ רשע עתה, לא יגורך רע, שהוא נאמר על אבון זה, בחינת ויהי ער בכור יהודה רע בעיני השם, כמו שהיית בזוהר. אבל אף על פי כן אני בטוח, ואני ברוב חסדך אבו ביתך, בחינת המתקה עליונה הנ"ל, שהוא בחינת רב חסד. וזהו אבו ביתך, בחינת בית המקדש, קודשי קודשים, ששם הוא המתקה עליונה הנ"ל, שעל ידי זה אזכה לתקן אבון הנ"ל. וזה בחינת הודיעני אורח חיים סוב השמחות וכו'. כי על ידי המתקה עליונה הנ"ל, שנעשית על ידי הכללות והאהבה כנ"ל, נעשה בחינת שמחה, בחינת אור צדיקים ישמח כמו שכתוב שם. והוא תיקון אבון הנ"ל שעליו נאמר לא יזכה למחמה אפה מלכה. כי אי אפשר לראות אור פני מלך חיים, כי אם על ידי בחינת לבושין, בחינת אני בצדק אחזה פניך, בחינת צדק לבשתי. ועל ידי אבון זה הוא ערום בלי לבוש כנ"ל, ועל כן אינו זוכה למחמה אפה מלכה. אבל על ידי המתקה הנ"ל, על ידי משיח כנ"ל, שעל ידי זה זוכין לשמחה כנ"ל, על ידי זה זוכין לאור הפנים בבחינת תחדהו בשמחה את פניך. שזה נאמר על מלך המשיח כמו שכתוב שם, חיים שאל ממך נתת לו וכו', שזכה להמשיך חיים לתקן פגם הנ"ל. וזהו, תחדהו בשמחה את פניך, כי המלך בוטח בהשם ובחסד עליון בל אימות. בחסד עליון דייקה, בחינת המתקה העליונה שהוא חסד עליון וגבוה מאוד, שעל ידה זוכין לבחינת תחדהו בשמחה את פניך כנ"ל. וזהו כי מימיני בא למות, כי לא תעזוב נפשי וכולי לראות שחת חס ושלום, על פגם שהשחיתו דרכם בני יהודה גלגולי נשמתו. כי על ידי התורה תודיעני אורח חיים לשוב ולהשיג אורחות חיים. סוב השמחות את פניך לראות באור הפנים על ידי בחינת שמחה כנ"ל. וזהו נעימות בימינך נצח, בחינת המתקה העליונה שהיא ימין העליון כנ"ל. י"ב. וכשיבוא משיח במהרה בימינו, אז נזכה לאורייתא דעתיקא סתימה, שהיא חוכמה עליונה וגבוה מאוד. ואז יהיה גמר התיקון בשלמות, ודי כבמה שפגם שם יתקן בבחינת אבונות נעשין לו כזכויות. דיינו שהפגם היה שכביכול הפשיט החוכמה מלבושה, ועל כן גמר תיקונו שיזכה לחדש חידושין דאורייתא, עד שיזכה לאורייתא דעתיקא סתימה, שזאת התורה היא בחינת תורה בלי שום לבוש, בבחינת אני חוכמה שכנתי עורמה, לשון ערום, שאין שום לבוש להלביש אותה. כי שם לית ענבה ולית בושת המן, ושם אין צריכין שום לבוש בבחינת מה שנאמר באדם הראשון קודם החטא, והיו שניהם ערומים ולא התבוששו. וזה בחינת יקריי מפנינים, שזה נאמר על התלמיד חוכם, שהוא יקר מכהן הגדול שנכנס לפני ולפנים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי התלמיד חוכם על ידי התורה עולה למעלה למעלה, אדורייתא דעתיקא סתימה, שהיא למעלה מבחינת כהן גדול שמתלבש בלבושין ונכנס לפני ולפנים. כי הוא עולה למעלה מעלה שאין שם בחינת לבושין כנ"ל. וזה בחינת תורת השם תמימה, ואורייתא דעתיקא סתימה, כמו שכתב רבנו נור יאיר. משיבת נפש, מדרכי מיתה לדרכי חיים, כמו שפרש רש"י. כי שם נתקנין ושבין מדרכי מיתה לדרכי חיים, שהוא תיקון אבון הנעל בשלמות כנל, בחינת תודייני אורח חיים סובה שמחות את פניך, את פניך דייקה, בחינת פנים בפנים בלי לבושין כנל. ג' וזה שאמרו רבותינו זה על השרוי בלא אישה, שרוי בלא שמחה, בלא תורה. כי בחינת תורה שבעל פה, בחינת אמון הסחחום עם כנל, שעל ידי זה נשלם בחינת תורה שבכתב כנל, שעל ידי זה בחינת שמחה כנל. מדלת. שייך לאל. מקווה הוא בחינת תיקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה יבשה. כמובן. שזה בחינת הכרעת מחלוקת שבקדושה, כמובן בזוהר הקדוש. נמצא שמקווה בחינת מחלוקת שבקדושה שיש לה הכרעה, ועל כן מתקן את פגם הנעל בבחינת מי מריבה, בחינת מים תאורים כנל. תתבב. וזה בחינת מה שכתוב שם, הולך רחיל מגלה סוד. מגלה דייקה, בחינת פגם הנעל, גלה דחסיה. ונאמן רוח מכסה דבר, בחינת התיקון, שחוזר לעשות לבושין לחסות אור החוכמה, בבחינת על כפיים כיסה אור. כי שם צריך התיקון בבחינת הידיים, בבחינת כתב, כנעל.